लियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। जाग मुसाफिर जाग, घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। पहल रही हो तू माँ के गर्भ में, जद तू बहुत दुख पायो। पहल रही हो तू माँ के गर्भ में, जद तू बहुत दुख पायो। भीतर से तू बाहर आयो, घोर अंधेरो जन्म थरो हो रहो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। पूजा आयो माँ की गोद में, जद तन लाड लगायो। पूजा आयो माँ की गोद में, जद तन लाड लड़ायो। मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, मात पिता तेरो कुटुंब कबीलो, देख देख हर सायो लाड तेरो हो रयो रे, अब जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। जानी हो थारी प्रिया की सेज पर, जद थारी आई जवानी। ती जानियो थर दिया की सेज पर जद थर आई जवानी। राम नाम तू भजो नहीं रे, राम नाम तू भजो नहीं रे, बन बैठो अभिमानी घमंड सारो छा रयो रे। अब जाग मुसाफिर जा, घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा। तन अनमोल रतन धन इन्हें समझ नहीं पायो, मानव तन अनमोल रतन धन इन्हें समझ नहीं पायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल था जन्म गवायो समय थारो जीत रयो रे। अब जाग मुसाफिर जा, घना दिन सोलियो रे, अब जाग मुसाफिर जा।